Song to dawn a lifetime. The birds sing and day's begun. The heavens shine from dawn to dusk with golden rays of sun. People on their way, beginning a brand new day. I love hearing people say, it's a beautiful day today. People in the streets, rushing everywhere, moving faster now. I know they've got to get somewhere. People on their a beautiful day today. It's a beautiful day today. En dat was het zeker. Een hele mooie dag. Moby Grape wist het al in de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 11 februari. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, junior conservator voor Boijmans, dankzij Prins Bernhard Cultuurfonds. Een cursus teleflora voor beginners en Schiedam 24. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Remember, I will. smile so bright and sweet, and hair as white as driven snow. Though life is never easy day to day, she has a very special way to make us smile when we are alone. And she says, don't ever be lonely. Remember, I'll always care. Wherever you may be, remember, I will be there. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Longer than there have been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew. Longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love with you. I'll bring fire in the winters, you'll send showers in the spring. Falls and summers with love on our wing. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Higher than any bird ever flew. Longer than there have been stars up in the heavens, I've been in love with you. I am in love with you. Dan Vogelberg uit begin jaren 80 met Longer. En daarvoor Katie Mellowa en I Will Be There. Ons eerste onderwerp. Dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds is Marte Kes onlangs gestart als junior conservator toegepaste kunst en vormgeving bij Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Herman de Bruin praat met haar. Marte Kes, welkom Marte. Dankjewel. Trots dat je junior conservator bent geworden van een museum wat dicht is op het moment? Zeker, ja. Zeker. Ik ken het Boijmans al wat langer. Ik heb er al eerder gewerkt. Mm-hmm. Dus ik heb al kennis kunnen maken met de collectie. En die is zo fantastisch dat ik het heel leuk vind dat ik er nog een keer mee kan werken. Want wat wordt je taak dan? Het doel is tweeledig. Enerzijds krijgt de zittende conservator in het museum tijd voor bijvoorbeeld onderzoek voor, naar de collectie of voor een tentoonstelling. En het biedt de junior conservator de kans om kennis te maken met het vak. Ja, ja. Dat betekent dat je dus dingen doet die normaal de normale conservator doet, maar die gaat nu andere dingen doen daarbij. Klopt. Ik werk samen met de conservator toegepaste kunst en vormgeving, Minke Simon Thomas. En zij doet onderzoek naar de verzamelgeschiedenis van de collectie toegepaste kunst en vormgeving. Mm-hmm. En dat onderzoek dat zal resulteren in een boek. En ik zal haar helpen, helpen bij dat boek en dat onderzoek. Oh, dus het is een behoorlijk uitgebreide taak die je hebt. Zeker, ja. Ja, ja. Ja, want het is ook een hele grote collectie. Ja, dat klopt, ja. Maar ja, het museum is wel dicht op momenten. Klopt. En dat duurt nog even. Is daar toch wel goed te werken dan? Zeker. Het is nu natuurlijk allemaal anders door corona. Mm-hmm. We werken allemaal vanuit huis. Maar achter de schermen gaat het werk gewoon door. Want het museum, het gebouw is wel gesloten. Maar er zijn allemaal initiatieven om de collectie toch zichtbaar te houden. Zodat mensen. En dat is natuurlijk nu met de sluiting van musea door corona weer anders. Maar zodra de maatregelen worden opgeheven, kunnen er hopelijk weer mensen van de collectie genieten. Je bent de junior conservator toegepaste kunst en vormgeving. Je bent nog jong. Word je serieus genomen door de overigen? Zeker. Ja hoor. Ja? Ja, ik werk dus samen met de conservator Minke. En wij hebben al vaker aan projecten samengewerkt. En een van de redenen dat ik nu als junior mag terugkomen is omdat die samenwerking zo succesvol was, zo goed ging. Ja, en jongeren hebben vaak weer een andere kijk op de dingen en dat maakt het weer wat levendig. Ja. Dat zou zomaar kunnen namelijk. Ja, dat is ook zo. En Minke, zij werkt al bijna 30 jaar bij het museum. Zij heeft enorm veel kennis. Mm-hmm. Dus dat is voor mij heel leerzaam. Ja. Maar anderzijds heb ik ook weer een andere blik op bepaalde dingen. En daarom is het denk ik een aanvulling. Ja. Moet je nog afstuderen daarvoor of zo? Of is dat allemaal klaar? Is het gewoon extra? Ja, ik ben afgestudeerd. Mm-hmm. Dat is ook een van de eisen om voor de beurs in aanmerking te komen. Okay. Je moet afgestudeerd zijn en ook al enige werkervaring in een museum hebben. Ja. Door bijvoorbeeld een stage of wat ik heb gedaan. Ik was conservator in opleiding bij het Boijmans. Ja, ja, dat heb je al achter de rug natuurlijk. Hoe lang mag je dan blijven nu? Een half jaar. Dat is wel kort denk ik. Of vind je dat wel mooi? Ja. Ik natuurlijk, hoe langer hoe beter, maar in 6 maanden kan ik al heel veel leren en ook heel veel bijdragen aan het boek. Ja, en laten we hopen dat de collectie die nu even verborgen zit, toch weer tevoorschijn komt als de maatregelen opgeheven worden. Dat sowieso, denk ik. Ja. Ja, en dan gaat het museum weer open. Is dat al duidelijk? Nee. Het museumgebouw is in 2019 gesloten, mm-hmm. Eind mei 2019. En de verwachting is dat de renovatie en de verbouwing zo'n 7 jaar zal duren. Oh, dus daar hebben we nog even de tijd voor. Dat maak je niet meer mee tijdens je werk als junior conservator dus. In de komende 6 maanden niet, nee. Nee. Maar eind van dit jaar gaat wel dat spiegelende depot gaat open. Ja. Dus dat is al heel fijn, dat dan de collectie weer samen is en... uniek ook is dat bezoekers dat depot kunnen bezoeken. Dus het is ook het eerste publiekelijk toegankelijk depot. Ik sprak met de junior conservator van Boijmans. Hij heeft een prijs gekregen dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een baan gekregen, kan je beter zeggen. En ze gaat er helemaal voor om dat af te maken. Ik dank je voor het gesprek. En ik wens je heel veel succes en daarna ook met alle andere dingen die je gaat doen. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een wat minder bekend nummer van Chicago was dat. Happy Man hoorde je. En daarvoor, ja, zo was het echt. Brigitte Bardot. Naast acteren kon ze ook een klein beetje zingen. Of beter gezegd, zuchten. Tu es venu, mon amour. Zometeen, een cursus teleflora voor beginners. Maar eerst is hier Michael Kiwanuka. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old, so I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been speaking my just before, so I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My paths would be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you cold. So I close my eyes. Look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes. Look behind, moving on. Hij maakte het in 2012, zijn Home Again. Michael Kiwanuka was dat. Ons volgende onderwerp. Leren kijken, voelen en ruiken aan de flora. Dat is het doel van de cursus Teleflora voor starters. Herman de Bruin praat met Geert van Poelgeest, voorzitter van Organiserend Natuurlijk Delfland. Geert, welkom. Goeiedag. Een cursus Teleflora om de mensen op de natuur te wijzen en dan voor mensen die daarmee willen beginnen. Ja, als je natuur vertaald of door planten, door flora, dan ben ik helemaal met je eens. Want het gaat niet over de hele natuur, dus niet over dieren, maar alleen over planten. Ja, dat is daar veel belangstelling voor, blijkbaar? Ja, ik had heel veel belangstelling voor. Ja, de publiciteit is net gestart en de eerste heb ik al binnen. Dus binnen een half uur had ik al iemand uit Hilversum. Doe maar. Ja, het is een digitale cursus, dus je kan overal. Waar je woont, kan je meedoen. Ja, want als je je inschrijft, dan krijg je spullen in huis, digitaal geleverd. Ja, maar je moet ook de natuur in, toch? Want anders dan, Nee, tuurlijk. Ja. Je krijgt spullen geleverd, digitaal. Dat zijn beschrijvingen van planten en situaties. En die moet je dan gaan herkennen. En dat kan je natuurlijk aan de hand van de wat je ziet, maar ook naar buiten gaan. Ja. Er zijn ook een aantal excursies aan verbonden. Die excursies zijn in natuurlijk Delfland, in de flora van Delfland. Gebied, ja, in Delfshout, in Monster, bij de Rottermeren. Ja. Maar dat betekent dat mensen ook daar naartoe moeten komen dus. Maar hoe doe je dat met corona dan? Ja, dan kijk, als natuurlijk die lockdown toestand. En de eerste begint op 25 april, dus dat is nog hele tijd. Ja. Maar als je natuurlijk dan restricties hebt, dingen die dat gaat dan gewoon niet door. Dat moet later verschuiven. Maar we kunnen wel beginnen met die cursus, want die wordt digitaal gegeven. Dus je krijgt opdrachten in huis, begrijp ik dan? Ja. Hij begint op 27 maart. Je moet zelfs huiswerk doen, zie ik. Ja. Dat is pittig. Ja, dat is, je krijgt het thuis. En dan moet je dingen gaan doen. En de schatting is dat je daar 4 uur per week mee bezig bent. Zo. Dus in dat opzicht is het best veel. En het is echt voor beginners? Het is voor beginners, ja. Ja. En dat betekent dat er ook nog een... je houdt dan die excursies. Zit er nog een examen aan vast dan? Nee hoor. Nee, oh, dat niet? Nee, dat hebben we niet. Nou ja, dat zou ook nog kunnen. Dat je een certificaat krijgt dat je kan determineren of zo. Nee, we hebben nooit bij nagedacht. En ik heb het wel eens gedaan, maar dat was meer voor de vroege studenten op. Van of ze een certificaat konden krijgen. Nou, dat hebben we toen gedaan. Want wij kunnen natuurlijk zelf een certificaat maken. Dat iemand heeft deelgenomen wat hij geleerd heeft. Ja, dat kan. Precies, dat kan. Maar natuurlijk. Dat is op verzoek van. Maar dat is niet standaard. Nee. Huiswerk, puzzels zie ik. Ja. Lessen. Wanneer begint de eerste les? 27 maart. Dus voor die tijd moet je je inschrijven, opgeven. Ja. En dan krijg je wekelijks iets thuisgestuurd. Ja. Via de e-mail. Ja. Ja. En moeten mensen dat dan ook terugsturen? Of? Dat hoeft niet. Nee, dat mag. Dat mag wel. Dat is vrij. Maar houden jullie dan, corrigeren jullie dat dan ook weer? Ja, er wordt, als men terugstuurt, wordt er een reactie opgegeven. Ja. Maar als mensen ermee willen doen, dan moeten ze zich opgeven via natuurlijk afdeling delfland@knv.nl. Zie ik dat goed staan? Ja. Dan kun je daar terecht. Het kost ook nog wat, hè? €50. Ja, maar als je dan leer je ook van alles over de natuur uit de Delftse omgeving, om het zomaar even te zeggen. Dus. Gaat het heel diep of zeg je, nou, het is voor iedereen wel te doen? Als je gewoon je tijd, het gaat er niet om dat jij aan het eind alles weet. Hè? Je wordt geen bioloog. Nee. Maar als je gewoon je daar serieus aandacht aan besteedt, dan ga je heel veel leren. Ja. Maar dat is een kwestie van regelmatig en veel tijd erin steken. Ja, en af en toe ook nog op een andere manier naar buiten lopen en weer bekijken hoe het allemaal zit. Je wordt daardoor ook meer geïnteresseerd in de natuur, denk ik. Dat zeker. Oké, dan weten mensen voldoende, denk ik, om zich op te geven bij afdeling delfland@knv.nl. Of kunnen we ook nog via de website, daar staat het ook op. Ja, denk hoor. Ja, op de website staat ook, KNNV. Ja, als je KNV intypt in Delfland, dan kom je in heel eind. Ja, dat is prima om dat te doen. En voor 27 maart, want dan gaat de eerste les beginnen. Ik dank je wel voor deze informatie. Alsjeblieft. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland, over de cursus Teleflora die binnenkort van start gaat. Hoe het precies gaat worden, dat moeten we afwachten met de maatregelen die er zijn. Maar voorlopig kan je aan de slag. Dank je wel. Vandaag ben ik gaan lopen. Ik was het maanden al van plan. Maar pas toen iedereen gezegd had dat het niet kon, ging ik lopen. Kijk me lopen toch. Hier loop ik dan. Vandaag ben ik gaan lopen, heb de meningen geteld en heb bedacht dat het niets uitmaakt, ook als men niks vindt, wordt zelfs dat nog als een mening je vertelt.

that I'm really not so sure which side of the bed I should lay. I should lay. Blackbird sitting in a tree, observing what's below. Acorns falling to the ground, he'll stay and watch them grow. De Moody Blues waren dat, en The Tide Rushes In, en daarvoor Agda en de Munnik. En vandaag ben ik gaan lopen. Zometeen gaan we het hebben over Schiedam 24, maar eerst is hier Matt Berninger. Said you'd be here any minute. Swear to God, I've never been so burned out. Gonna lose it any minute. Wake me, take me out of town to the end of any road that you wanna go down. Make me listen all the way to the end of any road. Yes, I know everyone's in this alone. We gotta leave here any minute. Swear to God, this how you thought it turned out. Gonna lose me any minute. Wake me, take me out of town to the end of any road that you wanna go down. Make me, make me listen all the way to the end of any road. Because I don't know how to be here without you. I don't know how to go on. Because I don't know how to be here without you. I don't know how to go on. How to go on. Ik ben verkocht aan deze mooie nieuwe plaat van Matt Berninger. Take Me Out of Town was dat. Schiedam 24, dat is uitgegroeid tot het meest spraakmakende medium van de Schiedamse regio. Herman de Bruin praat met Ted Konings van Schiedam 24. Ted, welkom. Je bent de initiator, de grondlegger daarvan. Poeh, zo klinkt, toch? Het, zo klinkt het wel massief. Is dat ook zo? Maar ja, ik heb het raar idee gehad om dit te gaan doen. Ja. Ja, en ik heb geen spijt. Na 5, 6 jaar zijn we nu bezig. Dus, Vlaardingen, het Schiedam 24. Vlaardingen 24 is er ook trouwens. Ja, dat ook. En Maassluis 24 ook. Nog ja. Even voor mijn nieuwsgierigheid. Die 24, waar slaat die dan op? Nou, dat is natuurlijk 24 uur op een dag. Oh. Dus het gaat altijd maar door, het nieuws. Ja. En je snapt dat als daar mensen achter zitten die dat moeten maken, dat voor die mensen ook heel leuk is. Dat ook 24 uur per dag maak je het? Nou, ik slaap wel natuurlijk. Oh, maar, dat slaap wel, ja. Het geeft wel aan. Maar het is een nieuwsmedium, hè? Lokaal nieuwsmedium. Het is lokaal nieuwsmedium. Het is een, het wil nieuws brengen over de stad. In alle facetten van politiek, incidenten met brandweer of politie. Een tegenhanger van sport. Het Huis aan Huisblad? Tegenhanger. Het wil beter doen wat het Huis aan Huisblad nalaat, durf ik wel te zeggen. De concurrent. Het is een concurrent, ja. Het is ook een beetje de reden geweest dat ik dacht, ik ga dit doen. Omdat ik ervaarde van, als ik het Huis aan Huisblad in de stad lees, dan weet ik helemaal niet meer wat er in de gemeenteraad speelt. Of dan weet ik helemaal niet. Het is, in mijn beleving, heeft het weinig meer met journalistiek te maken. En ik vind mezelf een journalist. Ik vind dat mensen recht hebben om te weten wat er in een stad speelt. Ik denk dat een stad alleen maar functioneert als mensen van elkaar weten wat ze uitspoken. Ja. Dus dan moet je zorgen dat die informatiestroom, die olie, die HMO-olie er zeg maar is. En ja, ik vond inderdaad dat de grote concerns, zeg maar, die de Huis aan Huisblad maken, dat nalaten. Dus ik kan dat beter. Nou, wordt lokale journalistiek binnenkort gesubsidieerd? Er is een bedrag voor, ja. Jo. Is dat ook bij jullie zo? Of heb je daar nog niet van gehoord? Ik hoor wel dat het rond zingt in den landen. Ik heb hier nog niet van gehoord. Nee, dus, want de journalistiek in de regio en de lokale journalistiek staat een beetje op de tocht. Je zegt dan net, de Huis aan Huisbladen doen daar niet genoeg aan. Dat is allemaal een beetje moeilijk om dat uit te vinden. Dus daar komt geld voor beschikbaar. Maar daar heb je nog niet naar gekeken. Dat brengt goed nieuws. Ja, nou ja, goed. Dan zo druk ik, met dan nieuws dat ik dat nieuws niet heb opgelegd. Dan zou ik daarin kennen. Ja, als landelijk nieuws. Van wie gaat dat uit? Ik dacht van het ministerie van Cultuur en Wetenschappen. Ja. Het heet tegenwoordig anders, geloof ik, maar zoiets. Ja, er zijn natuurlijk wel potjes ook vaak. Bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek. Daar is precies. Daar is het voor bedoeld. Ja, maar ja, kijk, als ik een onderzoek ga doen, wat me pakweg een maand kost, dan kan ik een maand lang geen andere berichten maken. Ik weet ook niet of dat niet de sportuitslagen, of niet dat de raadsvergaderingen. Ik weet niet of dat met dat gaat passen. Maar ik zal er niet maar van er is iets om de lokale journalistiek wat omhoog te heffen. Ja, ja. Het zou natuurlijk nog veel fijner zijn als in dit geval de Schiedammers ook gewoon zouden ervaren dat het voor hun een belangrijk iets is om te weten wat er speelt. We hebben natuurlijk het hele verhaal gehad in Amerika met netnieuws. Mm-hmm. Je ziet waar de maatschappij heen gaat als we eigenlijk op basis van meningen ons leven. En jullie proberen de feiten neer te leggen. Als journalist probeer je de feiten weer te geven. Is Schiedam daar een beetje voor om dat te lezen en om dat tot zich te nemen? Of zeg je nou, dat kan beter? Het kan altijd beter. Ja. En we zijn in Schiedam in de gelukkige omstandigheid dat er meer mensen zijn die ongeveer gelijktijdig vergelijkbare initiatieven begonnen zijn. Dus er is best wel een soort van concurrentie. En de spoeling dus wat dunner. Maar ik sta versteld eigenlijk al heel snel na dagen, weken. Ik ben toch wel wat ouderwetse journalist met gewend op papier te werken tot toen. Ja. Hoe dan ineens via de sociale media dat gaat lopen. Hoe je, en dat je ineens digitaal kan werken. Dat je digitaal kan, maar dat dus ook dingen gedeeld worden. En je ineens bij honderden, duizenden mensen onder ogen komt. Ja. En dat zijn wel de feitelijke cijfers. Heel concreet zijn er nu een 50.000 unieke bezoekers. Heb ik de laatste maanden steeds wel gehad per maand. Op Schiedam 24. Op Schiedam 24. Dus als je dat zo zegt, dan denk ik, wauw, dat is dat is veel. Dat is veel, ja. Mensen moeten zijn bij schiedam24.nl, hè? Ja, dat is het. Dan is de website. Ga eens kijken. Ja. En je zal er geen spijt van hebben. Nou, laten we het daarbij houden. Ted Konings, dank voor het gesprek. Heel veel succes met Schiedam 24, want het gaat nog gewoon door, denk ik, voorlopig. Zeker. En als ik dan toch nog even slim mag zijn. Er is altijd plek voor mensen die iets willen en kunnen. Dat is een mooie afsluiting. Dank voor het gesprek. Dit is De Late Avond. Say goodbye. ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Bigger sailors never lie. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip you or mine. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. Shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair, like you're so sure I'll be standing here. I guess say never lie. I guess say never lie. I guess say never lie. Say een beetje droevig mag hij wel zijn, deze Bruce Springsteen, vanwege zijn niet doorgaande Jeep-reclame. Dan moet je maar niet drinken achter het stuur. Sad Eyes was dat, uit 1998. En daarvoor Kim Carnes en The Universal Song. En dat was de late avond van donderdag 11 februari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Buffy St. Marie heeft het laatste woord. Fijne nacht. Sleepless nights don't bother me at all. If dawn comes, I won't worry. Something deep inside keeps me awake. Wish that you were here right beside me. I recall when I was very young, could not go to sleep. My father sang me songs to make me tired. Thank you. tossing and turning. Call you if it weren't so very late. Telephones don't bring you close to me. I recall the times we stayed up late. Why? There was nothing on this earth could make me tired. Memories don't make it easier. So good night, wherever you are sleeping. And I hope that if you dream,